और सैया तेरा टरपे टरपे तो मर गई दया वो दे गए हम का हिकी दया ये मोड़ी हमरी भैया हाय मैं तो मर गई दया वो दे गए हम का हिकी पगला ऐसा कर डाल के सैया नाचे है ताता थैया नाचे है जैसे हिप्पी हिप्पी हिप्पी हिप्पी थुनरी जब गाती और ढुम के लगाती गोरी मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी सिटी ओ सैया तेरा टरपे टरपे पसंद आई धुन ये होगन का शॉट लाके लू होगन दा थॉट लाके लू हो बेबी हॉट लाके लू नाउ टेल मी व्हाट टू डू होगन का शॉट लाके लू होगन दा थॉट लाके लू सैया के लिए मैं तुम्हें कप लगा दे पिछले पिया से अपना ब्रेकअप कराती पर मेरे साइकिल डाल के सैया हम है मेरी भैया पर न ले आता घर पे बराती और सैया तेरा टरपे टरपे और सैया तेरा टरपे टरपे और सैया तेरा टरपे टरपे।